گناہوں کی نہیں چاہتی ہے عادت یا رسول اللہ, گناہوں کی نہیں چاہتی ہے عادت یا رسول اللہ, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ, تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ, گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ, رسول اللہ, گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ, نکل جائے بری ہے حسلت یا رسول اللہ, نکل جائے بری ہے ایک حسلت یا رسول اللہ, گناہ لمحہ بلم اب بڑھتے ہی جاتے ہیں, گناہ لمحہ بلمحہ اب بڑھتے ہی جاتے ہیں, نہیں پر اس پہ کچھ ندامت یا رسول اللہ, نہیں پر اس پہ کچھ ندامت یا رسول اللہ, سخت پتھر سے گناہ کر کے ہائے ہو گیا دل, سخت پتھر سے گناہ کر جا کر شکایت یا رسول اللہ, کروں کیسے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ, میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے نہیں پاتا بچے ہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ کمر چالو جان رحمت یا رسول اللہ تباہی سے بچالو جان رحمت یا رسول اللہ شرما اے میرے منہ کی سجائی سے اندھیری رات شرما اے میرا چہرہ ہوتا بانو رے عزت یا رسول اللہ میرا چہرہ ہوتا بانو رے عزت یا رسول اللہ بوقت نظر نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد بوقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد بچاؤ بچانا جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا آقا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا بابا شفاعت یا رسول اللہ یہاں جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں رسول اللہ نہیں ہے سکرات شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرائے پر نور دکھانا سہی جاتی نہیں سرے پالی ابا جانے رحمت یا رسول اللہ سرے پالی ابا جانے رحمت یا رسول اللہ میرے دل سے ہوس دنیا کی دولت کی نکل جائے میرے دل سے ہوس دنیا کی دولت کی نکل جائے